kibala na ya kipasyo na kuta kibanda ya bandao lokola nga na pota kate jika koba mbone langai lokola mama na bango atindi bango bobo mama tika na lelao mobali na yela kiongo apesa kanga atansyon wana bana na ye na kuta abengela kanga mbanda na ndako akosanga ye kotala bana soki na lobi alobi na ngai oyo mama na bana omo Mwana yansa bako betaka Ngalo kola na pota kate Jedi na betaki mwana yambanda Anyataki poto poto yambula Aeko nyata nango bapote Tango mbali nanga ayaki Olio atu nalikambo wasiriki mwoje Alobi na pota yangai mwana Na betaka mo Mama, bana yambanda, koba koloteo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na poti teo Mobali pea ndi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya semyo Nakoma nangaye melami nangyo Mama na boi nangali bala Nakozonga soki na jui semyo Zoto nangaye komi kokondo Nikolo ya bana na boti teo Mobali pea ndi mangai teo Ngai kolibu mwebo ya zemyo Nakoma nangaye melami langyo Mama na boi nangali bala Nakozonga soki na jizemyo